NPO Radio 1. 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Erasmus Universiteit in Rotterdam doet voortaan meteen aangifte bij bekladdingen en vernielingen tijdens pro-Palestijnse demonstraties. Op een tentenkamp op de campus Woudestein demonstreren sinds donderdag zo'n 30 mensen. De universiteit zegt dat demonstranten afgelopen weekend talloze leuzen op gebouwen hebben geklad. Het zou daarbij ook gaan om antisemitische teksten en dreigende taal. Nigel Farage, de fervente voorvechter van Brexit, doet volgende maand in het Verenigd Koninkrijk toch mee aan de verkiezingen. Hij stelt zich kandidaat voor de anti-immigratiepartij Reform UK. Kort geleden had hij nog gezegd dat een terugkeer in de politiek was uitgesloten. Zijn kandidatuur wordt gezien als slecht nieuws voor de conservatieve premier Sunak, die er sowieso al niet best voor staat in de peilingen. De 60-jarige Farage wordt nu de uitdager voor de conservatieve oprecht. De Britten gaan op 4 juli naar de stembus. Een man die gistermiddag in Wijchen bij Nijmegen werd neergestoken is overleden. Hij werd 's middags zwaargewond in een tuin bij een woning gevonden. De politie heeft een man als verdachte aangehouden. Over de aanleiding van het steekincident in Wijchen is niets bekend. Volgens de krant De Gelderlander gaat het om partners en hadden de mannen kort voor het steekincident ruzie. De langverwachte transfer van voetballer Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain naar Real Madrid is rond. Hij heeft in Spanje bij de Champions League winnaar een contract getekend voor 5 jaar. Zo heeft de Spaanse club bevestigd. 4 maanden geleden werd al bekend dat de 25-jarige Mbappé zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain na 7 jaar niet zou gaan verlengen. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Morgen is het wisselvallig met een paar buien, maar ook droge periode met zon. Het wordt maximaal 20 graden. Later op de avond gaat het vanuit het westen wel op steeds meer plaatsen weer regenen. Dit was het NOS-journaal. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het is 5 voor 12. 5 voor 12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. NPO Radio 1. NTR Pound. Radicaal rechtse partijen doen het goed in veel Europese landen. Hoe ziet de toekomst van de EU er dan uit als steeds meer burgers minder Brussel willen? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Ja, u hoorde het al. Donderdag dan zijn de Europese verkiezingen. En als we de peilingen mogen geloven, dan koerst radicaal rechts op winst. Het eurosceptische geluid zal dan mogelijk nog luider gaan klinken in Brussel. Vijf dagen slaat daarom deze week haar vleugels uit in Maastricht. Hier werden in 1992 met het verdrag van Maastricht de contouren getekend voor de Europese Unie, zoals we die nu kennen. We zijn te gast in Château Nerkan. Prachtige zalen hier, hoge plafonds. We zitten aan een lange tafel met uitzicht op historische baroktuinen buiten. En dit was dus het decor voor die EU-top begin jaren 90. Vanavond gaan we terug naar dat moment met mijn gast, historicus en projectleider Europees Erfgoed en het Verdrag van Maastricht bij Studio Europa Maastricht, Bart Stol. Goedenavond, Bart. Goedenavond. Ja, dit is natuurlijk voor jou een historische plek. Vaker geweest? Een paar keer. Ja. Een paar keer voor werk? Voor werk ook. Ja. Ja. En je hebt je paspoort ook meegenomen. Ligt hier voor ons op tafel. Waarom is dat? Ja, dat is een Europees paspoort. Dat is een Nederlands paspoort. Maar met het verdrag van Maastricht zijn we ook Europees burger geworden. Ja. Er zitten allerlei rechten aan verbonden. Zoals het recht om overal in Europa te wonen, te werken en te studeren. Jij bent liefhebber van de EU, als ik het... Ik ben voor de EU. Ik heb een beetje een moeite met het woord liefhebber. Maar ik ben wel pro-Europese samenwerking. Waarom heb je moeite met het woord liefhebber? Ja, ik denk dat het komt omdat ik kind ook ben van de jaren 80 en 90. En toen hadden alles, vaderlandsliefde en alles wat daar een beetje aan raakt, dat stond nog een beetje in een kwade geur. Ja. Nederland was niet nationalistisch. En vandaar. Dus van... En dan blijft het woord liefhebber lastig voor jou? Ja, ja, god, het is denk ik ook mijn persoonlijke kleur die ik daarbij heb op het moment dat ik het hoor. Maar ik ben wel voor Europese integratie, zeker. Het kasteel ligt vlak bij de grens met België, gebouwd in 1698. En het werd bewoond echt door adel tot 1947. En toen werd het kasteel verkocht. Je kan meekijken via de NPO Radio 1 app. Laten we even gaan naar begin de jaren 90, naar het verdrag van Maastricht. Wie waren toen, Bart, neem me even mee naar die tijd. Wie waren toen de grote leiders op dat moment allemaal? Wie zaten hier? De Franse president François Mitterrand. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Voor Nederland Ruud Lubbers. Voor Groot-Brittannië John Major. Maar laten we daarmee even bij die vier houden. Dan blijft het ook wat overzichtelijk. Waren er nog acht, maar die vier. Ja. En van de Europese Commissie denk ik een hele belangrijke naam. Mensen, terwijl ze gehoord hebben, Jacques Delors. Ja. En hoe waren dan die onderlinge verhoudingen tussen die vier of vijf mannen? Op werkvlak goed. En privé eigenlijk ook wel tussen de meesten wel. Alleen tussen Kohl en Lubbers boterde het niet zo erg. En waar zat dat hem in? Eigenlijk kwam dat door Lubbers pathologische bemoeizucht. Pathologische bemoeizucht? Ja, Lubbers mocht, als Lubbers ergens een touwtje zag in de politiek, dan moest hij eraan trekken. Dat kon hij niet nalaten. In Nederland werd hij, in de Nederlandse politiek, gold hij ook als de loodgieter. Hield zich overal mee bezig. Kwam ook met hele goede oplossingen. Ja, en hij vond eigenlijk dat hij dat eigenlijk ook wel op het Europese toneel kon doen. Maar ja, Nederland heeft toch een beperkt gewicht. Hoewel veel Nederlandse politici er anders over denken. We zijn een klein landje. In de ogen van veel medelidstaten zeker. En ook als je op de wereldkaart kijkt, dan klopt dat ook. Maar als je Nederlandse politici spreekt, dan beschouwt Nederland zichzelf echt als een middelgrote mogendheid. En ja, die mogen af en toe volgens die middelgrote mogendheid ook een grote mond hebben. Ja, en, vinden wij zelf. Dat vinden we zelf. Ja. En nu hebben we per definitie al een grote mond, vinden de rest van de Europeanen. Maar als we daar ook nog een schepje bovenop doen, zoals Lubbers, dan kan iemand als Kohl zich daar behoorlijk aan gaan ergeren. Zeker als het ook hele gevoelige zaken betreft, als de Duitse eenwording in 89. Als je daar als Nederlandse premier eigenlijk openlijk je skepsis over uit. En dan Want dat ook, deed Lubbers. Dat deed Lubbers. Daarbij ook nog vergelijkingen trekt met Hitler-Duitsland. Lekker diplomatiek ook wel, als je zo'n top helemaal moet doen. Wij waren gastlandvoorzitter. Ja, en dan heb je zo'n premier die als een soort van olieval door een porseleinen kast. Ja, maar dat gebeurde niet hier. Dat was in 89. Dus de persoonlijke relaties waren gespannen tussen Kohl en Lubbers. Wat ik me afvraag of Lubbers dat überhaupt goed al wel in de gaten had. Volgens mij werd hem dat pas echt duidelijk toen Kohl in 94 wraak nam en hem eigenlijk de... voorkwam dat Lubbers voorzitter van de Europese Commissie werd. Dus de baan van die Van der Leyen nu heeft. Dat Lubbers die niet kreeg. Dat is echt een soort van zoete wraak geweest voor Kohl op Lubbers? Dat hij daar een stokje voor stak? Ook zakelijk. Want Lubbers die gold in Duitsland als Duits vijandig. En ja... En, dan zit je niet te wachten op zo'n... Niet op die plek, nee. Nee. Dan doe maar iets bij de Verenigde Naties, wat uiteindelijk ook is gebeurd. Maar niet hier, niet die baan in Europa. Nee, die is te cruciaal. Toen pas werd het dus echt duidelijk voor Lubbers. Dat denk ik wel. Dat hij niet zo diplomatiek had gehandeld. Ja. Ja. Waarom werd Maastricht eigenlijk gekozen als locatie? Dat had te maken met het feit dat Nederland in 91 voorzitter was van de Europese Gemeenschap. Zoals de Europese Unie toen nog heette. Ja, en Maastricht won het bid. Nederland was de tweede helft voorzitter. Mocht ook de afsluitende top van de onderhandelingen rond het verdrag van Maastricht organiseren. Ja, dat is een beetje anachronistisch nu. Het werd vanaf het verdrag van Maastricht, omdat het hier uit onderhandeld werd. Mocht die afsluitende top organiseren. En Maastricht kwam met het beste bid van de Nederlandse steden die meededen. Ja, en hoe ziet zo'n top er dan uit? Want het is meerdere dagen. Twee dagen. Dus gewoon een Europese raad, maar dan 2 dagen. En wat gebeurt er dan omheen? Er wordt gegeten, gebold, gepraat? Gewoon, dit is een strak onderhandelingsschema, een vergaderschema. Je begint 's ochtends te vergaderen en 's middags, nou, dan is er werd dan door de koningin Beatrix in Nierkan een lunch gegeven. De onderhandelingen vonden overigens hier niet plaats. De echte onderhandelingen in Maastricht vonden plaats op het gouvernement aan de Maas, het Limburgse provinciehuis. En hier in Nierkan heeft Beatrix op de eerste dag van de Eurotop op 9 december 91 als staatshoofd van Nederland het ontvangende land een lunch gegeven. Maar ik had begrepen dat die bijna niet doorging, die lunch. Klopt dat? Nee, dat klopt. In Maastricht moest er heel veel besloten worden in die 2 dagen. Grote beslissingen moesten er genomen worden over de invoering van de euro, de oprichting van de EU. Dus die onderhandelingen verliepen nogal stroef. En Lubbers had zoiets van als voorzitter van, nou ja, we hebben die tijd niet om hier uitgebreid te gaan zitten lunchen. We gaan hier een broodje doen. Ja, en, zo Hollands, een broodje kaas. Ja, een broodje kaas. En bij het koffieautomaat halen we nog even zo'n bak melk, maagzuurversterkende poederkoffie. En dan daar doen we het mee. Of wilt u een glaasje melk, meneer de president? Dat kunnen we ook. Zo'n heerlijke Hollands weer dit, ja. Ja, nou ja, dat vinden wij. Maar de rest van Europa denkt dan ook iets van, oké, waar hebben we hier mee te maken? Ja. Nou, Beatrix had toch iets meer fijngevoeligheid. En die heeft ook echt letterlijk hier met de voet op tafel, niet op de trap gestampt. Zeg, want Lubbers, het gaat wel door. Lubbers belt en Beatrix zat hier. En Lubbers belde vanuit het gouvernement van, het gaat niet door. Die lunch, sorry. Nee, het gaat wel door. Ik ben de gastvrouw, ik bepaal wat er gebeurt. Die lunch gaat door. Ja, en zo moet ik het ook echt zien. Ik bedoel, het is natuurlijk wel de koningin die zegt, Ruud, we gaan het wel doen. Dus die bepaalt dan eigenlijk wel gewoon dat. Ja, je moet er wel voor goede huizen komen om daar dan nee tegen te zeggen. Ja, hoe belangrijk werd die lunch uiteindelijk dan? In de onderhandelingen? Want het is natuurlijk wel een ander gevoel alsof je een broodje kaas en een poederkoffie nog even wat punten moet gaan opgeven in de onderhandelingen. Of dat je 1,5 glaasje witte wijn, een chardonnaytje erin hebt zitten. Ja, dit maakt uit. Kijk, in Brussel wordt dit gewoon een onderdeel beschouwd. In de rest van Europa als onderdeel van de beschaving. Dus het zal de gemoederen, het zal de sfeer ten goede zijn gekomen. Ik denk overigens niet als Lubbers zijn zin had gekregen en de hoge heren moesten doen met dat broodje kaas en dat glaasje melk, dat de euro dan niet zou zijn ingevoerd. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat, laten we zeggen, de familie Oostwegel die in Kan bestiert en de koningin hebben er toch wel voor gezorgd dat Nederland niet een playfiguur sloeg. Nee, precies. Nou, goed dat je die naam Oostwegel aanstipt. Want voorafgaand aan die lunch zetten alle aanwezige staatshoofden en regeringsleiders een handtekening op een mergelwand in de grotten bij het kasteel, Château Nierkan. En onze verslaggever Meerte van Drift dook met de eigenaar, Camille Oostwegel senior, de grot in. En daar begint, een beetje verder, begint Wallonië. Dus er wordt al Frans gesproken. En het rechterbos daar op die heuvel, daar heeft César zijn winterkamp gehad. 53 voor Christus. Dus het is een hele historische plek al. In die zin, ja. Ja, en Maastricht natuurlijk door de eeuwen heen. Spanje, Frankrijk. Alle mogendheden zijn hier voorbij getrokken, hè. En ondertussen wordt er onderhoud gepleegd aan de wijngaard? Ja, dat wordt gemaaid nu. Het gras wordt gemaaid. En in de week van de Europese verkiezingen gaan wij eigenlijk terug naar het begin. Ja, we gaan naar de handtekeningen in de grotten. Daar begint het eigenlijk mee. Door een grote rode poort. Oh, kijk. Hier komen we in de berg, in de grotten. Oh, we lopen nu de berg in. En dit is een heel oud gedeelte. Het plafond schijnt uit de Romeinse tijd al te zijn. Want de Romeinen gebruikten al de mergel voor hun villa's. Boven begon men te ontginnen, te zagen. En dan kwam het steeds verder naar beneden. Dus hoe hoger de ruimte is, hoe ouder dus. Dus daarom noemt men dit het Romeins gewelf. Men denkt dat dit uit de Romeinse tijd is. Dat de Romeinen daarboven begonnen zijn. En uiteindelijk in de middeleeuwen zijn ze gezakt en gezakt en gezakt. Want hoe hoog is het? Nou, dat is toch wel gauw 16, 17 meter, zoiets, ja. Ja. En daar, die nisjes die je daar ziet, dat was een soort duiventil, zeg maar. De kasteleer had ook het recht om duiven te houden voor de eitjes en ook om de duiven op te eten, soep van te maken. Tot de mergelwinning hadden wij in Zuid-Limburg 800 kilometer van dit soort gangen. En er zijn er nu nog in totaal 400 kilometer over. Dus in het gebied tussen Valkenburg en Maastricht. Nou, hier komen we eigenlijk in het, zeg maar het heilige der heiligen. En er zijn geen grote lampen, alleen kleine, kleine gekleurde... En kaarslicht. Hè. Dat maakt het heel... Ja. Alsof je terug in de tijd staat. Ja. Mensen die hier voor het eerst komen... Dat vergeet je nooit meer als je hier geweest bent. Dan gaat de geschiedenis werken. Hè. En vooral bij de Franse president, François Mitterrand... die heeft dat later nog gezegd in zijn laatste interview... voordat hij overleed. Toen ik in Maastricht was, ben ik geïnspireerd... door de geschiedenis van die stad... En vooral door D'Artagnan, de beroemde musketier... die hier gesneuveld is pour la gloire de la France et pour l'Europe. Dus hij zei, D'Artagnan was mijn voorbeeld in Maastricht. Ik moest ook dapper zijn om dat verdrag te kunnen sluiten... voor de toekomst van Frankrijk en Europa. Dus ja, dat zijn soms hele kleine details. Hè? Dus als je ergens in een vergaderzaaltje gaat zitten de hele dag... dan bereik je dat niet. Of een glaasje melk of zo, hè? En de bijeenkomst begon hier. Ja, de majesteit kwam allereerst zelf aan om alles te inspecteren, een uur van tevoren. En toen kwamen de andere regeringsleiders aan. Andriotti, het allerlaatste, de Italiaanse eerste minister, die kwam in een Fiat 600 aanrijden. Iedereen stond te wachten. En achter het stuur zat de Michaelis, de minister van Buitenlandse Zaken. Was een hele grote man, zware man. Dus dat Fiatje 600 hing helemaal scheef. Dus het was een hilarisch aanzicht. Die andere regeringsleiders kwamen allemaal in limousines aan natuurlijk. Dus toen zijn ze allemaal hier naar binnen gekomen. Ja. En hier is het is nu niet zo belegd. Hier is het geboortekaartje van de euro. Kijk, je ziet, het is bewijs dat ze hier waren. En dat ze hier eigenlijk de prelude hebben gehad, gerealiseerd van het verdrag van Maastricht. Wat natuurlijk heel belangrijk is geweest voor de toekomst van Europa. Het geboortekaartje noemt dit. Het geboortekaartje van de euro is dit. Dus u ziet hier Beatrix zich heel groot, met een groot gebaar, met een oranje krijtje. Hier heel grote handtekening gezet. En dan François Mitterrand. Hè, je ziet het heel mooi getekend. Ja. Dan Lubbers, dan Martens, Schlüter, Kohl, Mitsotakis, Hoggi. Andriotti, Santer, Cavaco Silva, González Marquez, Major, Delors. Dus het is echt een historische plek eigenlijk. En toen zijn ze dus na dat lange aperitief zijn ze aan tafel gegaan. In het kasteel was een hele grote tafel opgesteld. Met natuurlijk in het midden de koningin en naast haar de Franse president. Tijdens dat diner heeft de koningin een heel belangrijke toespraak gehouden. Want er was een hele grote discussie. Zou bij die EQ nog het hoofd van de staatshoofden op die munt moeten komen? En toen heeft koningin Beatrix in die toespraak gezegd... ik offer mijn hoofd voor de EQ. Met andere woorden, ik hoef niet op die munt te staan... om die discussie eigenlijk van tafel te krijgen. Dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld... in de verdere besprekingen en de discussies. En toen kon het echte gesprek beginnen, de echte onderhandeling. Ja, toen zijn ze teruggegaan naar het gouvernement... en toen zijn ze tot 's nachts gaan onderhandelen. En toen is uiteindelijk de beslissing genomen voor de Europese munt... de gezamenlijke Europese munt. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk geweest voor de voorspoed in Europa... Ja, als de mensen hier zijn, dan willen ze zichzelf vereeuwigen. Ja, dat zie je wel. Bijna tot aan het dak zijn er dingen ingekrast. Soms... Ze moeten op de schouders gestaan hebben. Ja, soms op de schouders. Ja, maar een ladder is er niet hier. Hoe ze dat dan doen, dat weet ik ook niet. Hier luistert naar 5 dagen vanuit Château Nerkan in Maastricht. En we praten over de Europese verkiezingen deze week. En hier in dit kasteel lunchten dus de EU-leiders... toen ze praten over dat verdrag van Maastricht. Mijn gast is historicus Bart Stol. We hoorden Camille al zeggen, EQ, eigenlijk staat dat voor European Currency Unit... de Europese rekeneenheid en dus de euro. Iedereen kwam met een limousine en de Italiaanse delegatie... met een scheefhangende Fiat 500. Ja, ik ken het verhaal... Ik denk ook dat het, als Italianen dat doen, er zit er vaak een symboliek achter. Dat ondergaat Nederlanders vaak. Weer volledig. Het zou me niet verbazen dat de Italianen, want ze waren toen al de zwakke broeder van Europa. Zeker van de EG. En zeker in het licht van de euro was het toen al het idee van, nou ja, als we straks die euro, over de euro, die naam is pas in 1995 bedacht. Hè. Dus als we het in deze context over de euro hebben, dan zijn we eigenlijk een beetje anachronistisch bezig. Maar voor de gemak gebruik ik even de naam euro. Ja. Was toen al het idee van, mogen de Italianen die euro invoeren? Gaat het dan wel goed? Het zou me niet verbazen als ze bewust met dat Fiatje zijn gekomen... te laten zien, wij kunnen heel sober leven. We zijn heel sober, we hebben die luxe limousines niet nodig. We schrappen alle overbodige poespas. Ook wij kunnen de broekriem aanhalen als dat nodig is. En ja, dan gaan wij ons ook inzetten. Jij denkt dat het echt tactisch was? Het zou me niet verbazen. Ik heb hier geen bewijs voor. Maar als het gaat... Dat is iets wat veel Nederlanders vaak omgaat, de symboliek. Mm-hmm. Ja, zeker. En in Europa. Als je wordt uitgenodigd op de werkkamer van de Italiaanse minister... als Nederlandse minister kun je ook afvragen van... Wat voor gedachten zit hierachter? Is het dat vriendschappelijk of betekent dit... We hebben werk aan de winkel, aan onze wederzijdse relaties. Daar zou ik altijd rekening mee houden. En ik hoorde ook al dat kaarslicht. Ik begreep dat er op een gegeven moment ook al een stroomstoring was of zo... tijdens het moment van het tekenen zelf. Ja, dat moeten we wel even wat een stapje voorzetten in de geschiedenis. Want hier is dus geluncht op Nierkan. Het verdrag is uitonderhandeld op het gouvernement. Dat was in december 91. En het verdrag is ondertekend in februari 92. Op 7 februari 92, ook weer in het gouvernement. En waarom zit daar dan wat tijd tussen eigenlijk? Omdat het een tekst is waar 12 regeringsleiders en al hun ambtenaren over hebben zitten discussiëren. En aan het eind van zit je met een tekst. Ja, ook nog, die moet vertaald worden. Dus het is goed dat er nog even een redacteur naar kijkt. Dat de redactie op wordt gezet. Dat we ook echt dat er in het Frans hetzelfde staat wat we hebben afgesproken. Iedereen echt hetzelfde ondertekent. Ja. Dus daar is een speciale commissie voor in het leven geroepen. Gewoon puur om die tekst te redigeren. Dus ook echt te zorgen dat de Nederlandse tekst overeenkomt met de Franse en met de Duitse, et cetera. Dus er gaat wat tijd overheen. Vandaar uiteindelijk ook februari 92 werd het 7 februari. En toen togen de minister van Financiën en Buitenlandse Zaken... die kwamen weer naar Maastricht om het verdrag te ondertekenen. Plechtig moment, veel pers. En al die moment was daar. Lichten zouden dimmen. Dan ze dacht men, maar dat was niet het geval. Wat zorgde voor de sfeer, dat was het springen van de stop. Omdat alle aanwezige journalisten, camera's, die zaten met hun apparatuur op één stekkerdoos, bij wijze van spreken. Dus pats. Ja, alle lichten gingen uit. Dus nog geen... Dat was niet ook symbolisch? Als jij anti-Europees bent, dan zul je dat wel kunnen... Dan kun je dat daar misschien wel achter zoeken. Mitterrand zei dus dat het dapper was om het verdrag te sluiten. Was dat het ook destijds? Zeker. Dit is de grootste sprong voorwaarts in de Europese integratie. Het verdrag van Maastricht is denk ik wel het meest invloedrijke naoorlogsverdrag van Europa. Het heeft echt... De hele Europese samenwerking naar een nieuw level getild. Het invoeren van de gemeenschappelijke munt... dat is echt uniek in de wereldgeschiedenis. Met grote gevolgen, ook voor het alledaagse leven. Positieve gevolgen, het handel wordt een stuk makkelijker... betalen wordt een stuk makkelijker. Maar ja, als je al die economieën ook nog aan elkaar koppelt... en fixeert met zo'n munt, ja, we hebben het bij de eurocrisis gezien... dat kan ook heel veel problemen opleveren voor ons allemaal. Je haalt niet voor niets de Italianen aan. De Spanjaarden natuurlijk ook een zwakkere economie. En met de eurocrisis zagen we voor het eerst, denk ik, de scheurtjes. Die waren niet te missen. Ja, dat is het. Want moet ik het zo zien dat eigenlijk tot dat moment van de ondertekening van het verdrag in 1992... dat daarvoor was iedereen unaniem voor in Nederland? En daarna werd het pas echt duidelijk wat de impact was? Het was ook makkelijk om voor Europa te zijn voor het verdrag van Maastricht. Omdat Europese integratie beperkt zich vooral tot handelsafspraken. Dat had nog niet zo heel veel gevolgen, zo'n grote impact. Dus dan is het ook makkelijker om een ideaal heel mooi en heel goed voor te stellen. En het is ook makkelijk om ervoor te zijn. Pas op het moment dat je met de directe gevolgen te maken krijgt. Dan ga je ook de negatieve kanten zien. En dan kun je ook gaan twijfelen. In Nederland is die twijfel geleidelijk ontstaan. In de jaren 90 begon het eigenlijk vanuit de VVD met Frits Bolkestein. Nederland was in de jaren 90 wel heel erg voor de euro. Maar verdere integratie op politiek vlak, bemoeienis liever niet. Het is toen overgenomen door Fortuyn. En het heeft echt vleugels gekregen met Geert Wilders... toen hij de VVD verliet en de PVV oprichtte. En toen is de euroskepsis begonnen en heeft een enorme vaart... wind onder de vleugels gekregen via de eurocrisis en de migratiecrisis... en noem alles maar op. Ja, en nu donderdag gaan we naar de stembus. En de PVV haalt het al aan, die gaan van 1 naar 9 in de peilingen... als ik de 1Vandaag-peiling mag geloven. Wat is nou de oorzaak daar voornamelijk van? Want we hebben natuurlijk wel aan die euro heel veel financiële... successen te danken. Nederland is een handelsland en we hebben daar veel aan gehad. Ja, wat is de oorzaak daarvan? Ik denk ook de onbekendheid van Brussel. Dan is het makkelijk om de Europese Unie van alles en nog wat de schuld te geven. Dus ik denk dat het ook een beetje door de onwetendheid of de desinteresse meer nog. Ik denk dat mensen best wel wat weten over Europa. Zeker als ze echt even die dat geheugen aanzet. Het is ook makkelijk om Europa de schuld te geven. Het is ver weg, abstract. Ja, ik denk dat het daar... Zeker nog, ik hoor al die regeringsleiders ook terugkomen van zo'n EU-top en dan zeggen, ja, Brussel, we moesten dit van Brussel. Maar dan denk ik, ja, jullie zitten daar toch zelf aan die tafels? En dat denk ik ook. Als een politicus dat zegt, ja, dan zijn er twee dingen mogelijk. Of hij liegt, of hij weet niet waar hij mee bezig is geweest. Want elke wet die uit Brussel komt, daar hebben Nederlanders aan meegesleuteld. Brussel is niks meer dan een verzameling vergadertafels. En aan elke vergadertafel, of dat nou van de vertafel van het Europese parlement is, van de Raad van Ministers of de Europese Raad, daar zitten Nederlanders aan. Die praten mee over dit, die besluiten erover, die onderhandelen daarover. Daar zitten de Nederlandse vingerafdrukken gewoon op. Ja, dus als we het niet blij zijn met de uitkomsten daarvan, doe je iets verkeerd ook. In dan doe je iets verkeerd, dan heb je iets niet goed gedaan. Of, ja, dat kan ook nog, het kan gewoon niet anders. Dat, soms moeten we gewoon nare besluiten nemen om dat de gevolgen anders, om het niet te doen, nog veel groter zijn. Ja, hoe kijk je dan naar de toekomst van de Europese Unie? Want radicaal-rechtse partijen staan op winst. En die zijn eurosceptisch. Ja, goed. Dus misschien dat ze zo'n 25% van de zetels gaan nemen. Dan hebben ze nog geen meerderheid. Dus in die zin, ze zullen ongetwijfeld invloed hebben op de wat andere conservatieve en rechtsere groepen in het Europees parlement. Ze zullen hun invloed kunnen doen gelden. Maar ze moeten het eerst onderling nog maar eens even eens worden over heel veel zaken. Ja, die samenwerking onderling lukt nog steeds niet echt. Ja, dat gaan ze dus nu, mogen ze nu bewijzen. Nu krijgen ze ook echt gewicht. En nu kunnen ze er ook echt iets mee gaan doen. Dus ja, we gaan het zien. Ja, heb je enig idee wat radicaal rechts wil überhaupt met Europa? Ze willen van alles en nog wat. Maar het moet ook nog maar uitvoerbaar zijn. Kijk, ze hebben altijd in een comfortabele positie gezeten dat ze kunnen zeggen wat niet goed is. En ze hebben dat zaken moeten veranderen en dat we dingen gaan aanpakken. Maar ja, uiteindelijk moeten al die concrete, het moet wel concreet worden. En daar zit de crux. En daar komt ook je kwaliteit als politicus, als diplomaat bij kijken. Donderdagochtend ga je dan meteen als, nou ja, je wou niet zeggen liefhebber het begin van ons gesprek, maar ga je na het ontbijt meteen naar de stembus? Ik ga donderdag wel naar de stembus, ja. Weet je al overuit wat je gaat stemmen? Ja, ja. Ik heb ook netjes de stemwijzer gewoon om even te checken. En dat komt vrij dicht in de buurt bij wat ik had verwacht. Ja, historicus Bart Stol, dank voor jouw verhaal en komst naar het Château. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen dan gaan we onze kennis over de Europese Unie eens testen. Want uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders eigenlijk niet precies weet wat de Europese verkiezingen nou eigenlijk inhouden. En Dylan Ahern van de Kiesmannen, die wil daar verandering in gaan brengen. En hoe hij dat gaat doen, dat hoor je morgenavond om 8 uur. Straks meer Europese verkiezingen in WNL Haagse Lobby met de impact daarvan op de aanstaande coalitie in Den Haag. De presentatie is uiteraard in handen van Martijn Greven. Voor nu een hele fijne avond. Ster. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen.